Jó estét! Meglepően sokan vannak. Hát örülök, hogy itt lehetek Szombathelyen. Egyszer voltam itt egy nagyon kedves barátom, barátném, de nem barátnőm, hanem barátném. Valami, nem is tudom, milyen. Egyébként ő segített nekünk most itt ilyen kábelt, meg kivetítőt, meg nem tudom mit szerezni, úgyhogy drága Petra, üdvözöllek innen is. Kicsit egyébként teljesen, én ilyet a 80-as években láttam egyébként, tudod, ülnek, meg tele van, meg mit tudom, akkor voltak ilyen ellenzél, rendszerváltás hajnala, és akkor ilyen tele vannak, érted, és akkor ott ülnek a fiatalok, és akkor ott a, jön két faszi, és akkor így mondja a tutit. Na most Szombathely, hát nekem elsősorban az ISIS szentély jut eszembe. Mondom az autóba idefele, hogy az ISIS, Puzsér, az ISIS, nem bazd meg, ez az istennő, ugye, mert Pannonia provincia, azért a római birodalom része volt, és elterjedtek itt is a misztérium vallások, ahogy a Fertőtó vidékén, ott Fertőrákoson van egy Mithrasz szentély, itt Szombathelyen van egy ISIS szentély, és mint hallom, az egyetlen olyan városon nincs egy fideszes se itt a képviselőtestületben. Ezt mondtanak a... Nincsenek fiatal demokraták? Innen ezt már nem kéne elbaszni. Jó estét, Szombathely! Jaj, de bírom ezt! Olyan, mint egy rock koncert, miközben egyikük se tud se énekelni, se zenélni, szóval... Amikor idefelé jöttünk, leszólított egy fiatal ember, hogy jaj, hát szelfizne egyet velem, na mondom, ez az ember egy beavatott, mondom, hogy megyünk épp aput tartani. Kérdezik, kaput tartani? Hát egy kicsit csalódott voltam, rá akartam nézni a famra, de a fam már messze járt. Igen. Hát a Puzsért megismerik mindenhol. Múltkor Zalaegerszegen voltunk, bemegy a boltba, bemegyünk a boltba, őt megismerték, itt már engem nem. Engem még Pesten megismernek, itt már nem. Mondom a Robinak, téged még megismernek. Azt mondja, hogy Bécsbe már csak a Gulyás Marcit, Washingtonban meg már csak Orbán Viktor. Tehát így telik nekem Pest határával vége, neki az ország határával vége, Gulyás Marci még Európa határánál. És Orbán Viktor. Viktor pedig a bolygó határánál vége. Igen. Narsol már nem is látszik. Akkor klasszikus aput tartunk, lesz magas kultúra, vers, minden. És a bulvárral kezdjük, Egykori tanítványom Dopman most nagyot ment. Büszke lehetsz. Nem így nevezném, de figyelj, én voltam a témavezetője, nagyon büszke vagyok, igen, hogy sokra vitte. Na, ja, értelmiségit most... maradtál belőle, hogy miért, azt hagyjuk, de... Szóval Dopmannek van egy... részt vesz egy táncdalfesztivál, nevezhetjük így. Még a szocializmusban, amikor még én fiatal voltam, volt ilyen, hogy táncdalfesztivál, engem tök ez jutott az eszembe. A dal. A dal. Ez valójában az Eurovíziós dalfesztiválnak a válogatója. Tehát a dal itt nem előadók versengenek, hanem dalok versengenek, és hát persze minden dalhoz tartozik egy előadó, és amelyik a legjobb dal lesz, amit megválaszt a zsűri, meg a közönség a legjobb dalnak, az képviseli Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon. Úgyhogy mi nagyon szurkolunk innen is Dopman papának, hogy mindenféle transzneműekkel közösen reprezentálja ezt a nagyszerű kulturális eseményt. És akkor mit hozott nekünk Dopman? Egy dalt hozott nekünk Dopman. Vigyázzatok, mert kiég a szemetek, meg a fületek. A piglis nem állt, nem kérte, csak a felhőké volt a figyelme. A sárkány a földet kémlelte, de soha nem szállt le, mert félt elégne. Tűzszülte szerette a puklót, a tigris meg tombolva vadászott, de szívében egyik sem romlott, és a tekintetük egybe fonódott. A démonok mélyen elaludtak, mikor a tópart fölött megállt a nap. A pillanat örökké való, beszélt a csend, nem kellett szó. Lelkükből szólott egy látomás, hogy ez nem az első találkozás, de közéjük lépett, a nap lement, és az est az egyet ketté. Yeah, baby. A tigris folyton a vadon tárta, de mindenhol csak a sárkányt látta. A sárkányt vonzott a fenevad, imádta, hogy az fölcsész szabad. A büszkesége azt hazudta, hogy csak egyetlen táncot csábítja. A tigris, aki megtudta, jó, hogy ez ennél sokkal többről szól. De nincs még kész az a sárkány lány, ezért sokszor öngyilkos tüzet hány. Képzelte, jobb lesz távol, és a sárkány mindig megjelent újból, és a táncuk olyan természetes, hogy az szinte már félelmetes. Egymás karjában otthon vannak, ott a tróknak minden. Mindig ott voltam, ahol te voltál, mindig tudtam, amit te is tudtál, mindig érzem, amit te is érzel, mert beléd látok a szememmel. Mindig ott voltál, ahol te voltam, mindig tudtad azt, amit én is tudtam, mindig érzed azt, amit én is érzek, mert belép látok kétszét szemet. A sárkány a tigrist akarta, de félt, hogy az élve felfoljon. Aztán belenézett a szemébe, és elmerült a fékelembe, mert az olyan volt, mint a tenger. A szíve megtelt szerelemmel, aztán felgyújtotta a tüzébe, de a tigris nem emésztette el, mert csodát művelt az érzelem, amit úgy hívnak az ötödik elem. Fényben úszott az óceán, azon a holdvilágos éjszakán. Megszűntek a kérdések, és már tudták, újjá születnek, mert az érzések nem hazudtak, ők mindig is együtt gurultak. Mindig ott voltam, ahol te voltál, mindig tudtam, amit te is tudtál, mindig érzem, amit te is érzel, mert beléd látok a szememmel. Mindig ott voltál, ahol te voltam, mindig tudtad azt, amit én is tudtam, mindig érzed azt, amit én is érzek, mert beléd látok két szép szemem. La la la la la la la. Te szeretlek. La la la la la la la. Tap. Azért ez a nemzeti közcringe. Azért a megyünk lopni jobb volt, és igazabb, de... Ez annyira romantikus, hogy az egészen fantasztikus. Jó, Robi! Itt az alkalom, hogy felidézzem, mit mondott Dopeman a 90-es években. Ladi-da-di-di-di-da-di-dé, ne kérdezd, miért ilyen a játékos vér. Na tudod, mi van, G? Dopeman! Te csak egy ribanc vagy, én meg a Dopeman. 97, végre megjöttem. Itt van a 8-ból a tökös gyerek, egy játékos, aki majd megmutatja neked, hol a helyed, Balek. Nem, nem szeretem, ha behúznak a csőbe. Nekem erre nincs időm, várnak a spanok. Minden, amit akarok, a baszás, aztán rohanok. Hajtom a pinát, mert kanos vagyok. Ha megvolt, már nem ér 5 forintot. Ne mondd, hogy szeretsz, mert a hátat fordítok, egyből döglét, seggét nyalod. Szaszát szopod, Big Daddy faszán ülsz, aztán te se tudod, hogy kinek szülsz. Nem vagy te más, mint egy fasztarisznya. Itt nincs románc, ez a játékosok klubja. Hölgyek előre, mi ez a lószar? Minden ribanc csak egy dolgot akar. Ha nincs pénz, nincs dugás, de ha van lé, minden mehet, akár egy segbe kúrás. Kurvák, stricik, stricik, kurvák, ezt a játékot a pinnáért játsszák. Hatos dobtál, de én nem leszek kilenc. Bukle, baby, hadd élvezzen a kéjenc. Ladi-dadi, didi-dadi-dé, ne kérdezz, miért ilyen a játékos vér. A játékosok klubja itt van velem, most már tudod, mi van. Uff, én beszéltem, ribanc. Sikerült eljutni ettől a gangster stílustól. Ahogy ezt nem felírtad. Dude, take a dope, man! A Puzsér nekem idefele azt mondta, hogy Vörös Sándor tozott. Bazd meg! Hát, ilyen ez, ilyen ez. Mindenki Vörös Sándort vár, aztán megjön, take a dope, man! Jó. És tudod, az van, hogy ez, bazd meg, kurva menő volt a 90-es években. Hát az a helyzet, hogy én ezt annyira kajáltam, annyira bírtam, annyira odabaszott a szó szoros és átvitt értelmében. És ehhez képest most kapjuk ezt a nyálas szart Kozsó stílusában, bazd meg. És az a legkülönösebb az egészben, hogy közben a stílus az megmaradt ugyanolyannak, csak most már romantikusabb. Te figyelj, mit mond ez nekünk társadalmilag? Mert a kultúrával most telítődtem. Hogy bazd meg, az a helyzet, hogy ez még macsónak sem jó. Azt hittem, hogy egy rendes macsó. Gail macsó. Kiderült, hogy egy ilyen nyálas kis köcsök. Gail. Figyelj, ne bánts dopment. Beszéltünk itt arról, Robi, hogy mit keres ez a rengeteg trash celeb a nemzeti együttműködés rendszerének a arcvonalában. Tudod? Doktor miniszterelnök úr körül felhabzott a trash celeb világ. Baszkikám. Emlékszettem még ilyenre, hogy professzorok Battyányi köre, jobb oldal. GVM. Jankovics Marcell, Makovec Imre, ezek jobb oldali. Bereményi Géza. Erre, jó, a Dopman még nem is a legvadabb, itt van ez az aranyfogú csávó, a nevét nem tudom kimondani, ez az arab terroristát utánzó, drogos akárki. Itt... Jó, hogy megvédi. Úgy volt, hogy az Orbán ezektől védi meg az országot. Ide jön, és ő ajánlja neked Orbán Viktor, bazd meg. Itt van Körtis. ISIS-ból egyenes. Várjál. És mondja, hogy bazd meg, ebben az országban akarok élni. Jaj, ne! Arról volt szó, hogy azért szavazzál az Orbán Viktor, hogy ne éljen itt, bazd meg. Nem érted, barátom, az üzenetet. Nem érted az üzenetet. Van egy halom ilyen trash celeb. Az egyik drogos volt, a felénél többet elítélték, okirat hamisításért, miért? Sok mindenért. Jaj, hát garázdaságért. És garázdaságért, igen. Nagy nem érted, Robikám, nem érted az üzit. Az üzi az, hogy ők is megjavultak, és ezért a magyar társadalom elé állítják őket példaként. Hát most a professzorok Battyányi körét már nem állíthatják példaként a magyar társadalom elé, tudod? Hát ez a Fidesz szavazó rétegét megnézni, hát a professzorok Battyányi körét, az meg tudnak írni, olvasni, meg olvastak könyveket, tudod? Nem megjavultak, hanem a kistílű, szaros, vagyonelleni bűncselekmények, meg adócsalások, meg sikkasztások, meg garázdaságok. De értem, amit akarsz mondani. És után tényre fölzárkóztak a maffiához, és beléptek mert bűn, nagy bűnszervezetbe. Mert ez piti, bezzeg a 650 milliárd a matolcségtól, az az igazi, ja, az meg. És a rendes maffia felszippantotta őket. Ezekes a... Innentől kezdve nyilván az meg egy csíkot húzott ki belőlük, ja. Orbán Viktor, és felszippantotta őket. És azóta az van, hogy... Duzzad a férfi energiát. Igen. De figyelj, most itt ülne egy fideszes, és megkérdeznéd tőle, hogy miért ezek az arcvonal, a bajtársi arcvonal. Hogy kerülne ide fideszes? Ez Szombathely. Ideáltipikus képzelt fideszest mondok. Tudod? Ha neked ilyen idáig élt van. Bele magad egy fideszes helyébe. Nem á, ne no. kelljen. Na, mindegy, most itt elkabaréskodjuk ezt az egészet, miközben egy komoly, nem annyira vicces ám ez, mint hogy röhögteted itt a jó népet, baszkikám. Tehát azt látjuk, hogy csak ilyenek vannak, és aki kicsit szolidabb volt, az is ilyenné vált. Ezek azért csatlakoznak Orbán Viktorhoz, mert Orbán Viktortól remélik a védettséget. Ugye hát nekik azért rovott a múltjuk, és... A többségük az büntetett előéletű, és azt reméli, hogy a hatalom közelében hát kifehéredik az erkölcsi bizonyítványuk. De mi van, hogyha fordítva fog történni? És Orbán Viktor kerül sitre az ő társaságukban, érted? Ezt nem értem. Hát, én nem értem, mit mondasz. Hát érted? Nem is akarom megérteni. Nekem családom van. A büntetett előélet terjed át Orbánra, nem pedig a büntetlenség a őrájuk, érted? Lehetséges, hogy visszafelésül el a pisztoly. Tiszás uszítás, amit most csinálsz. Ez tiszás uszítás. Elhatárolódok. Elhatárolódok. Na, de most komolyan, most Robi, nem lehet veled most beszélni komolyan, mert annyira benne vagy a dopmenbe, annyira elrévültél tőle teljesen. Figyelj! Én mindig tudtam, amit te is tudtál. De várjál, várjál. Oké, meggyőztél. Figyelj! Figyelj, szakdolgozatnak jó volt, akkor jó lesz apunak is. Jó szakdolgozatot írt, és sose tudnál fele annyira jót írni. Na, figyelj! Visszatérve, Robikám, a doktor miniszterelnök úrral akar egy lemezt. Aha, hát talált egy jobb mentort nálad. Vagy ugrott egy szintet. Érted? Lépcsőt. Aha. Megtekintjük ezt a... Ezt a vallomást. Doppen vallomást. Na, nézzük. Most én nem vagyok a Fidesz oldalán, meg a Fidesz embere, meg semmi, majd leszek, mert most már kivett az Orbánnak a TikTokja, meg elkezdjük a lemezét csinálni, végetek van mindentől. De nagyon mérges lesz a Puzsér, mikor kiadjuk az első szingot, mert mindent verni fog, és ha megcsináljuk a Viktorral, Viktor bátyámmal a lemezbe az meg, akkor onnantól kezdve világhíz. Tehát nincs még egy miniszter, most képzeljétek el, mekkora okosság, most üzenem a fideszeseknek az összes. Gondoljatok bele, hogy van-e még egy miniszterelnök a világban, aki azzal a rapperrel, rapproducerrel, aki ráadásul nemzetközi színvonalú zenét csinál, és a legnagyobb sztárokat fedezte föl Magyarországon, ellenséges viszonyban voltak, és a 10 éves évfordulóra egyszer, van-e még egy miniszterelnök, aki kijön egy hip-hop lemezet, vagy egy dallal, amit az a rapper csinál, egy világsiker. Hát bazd meg, te látod magad előtt Orbán Viktort? Rappelni? Ahogyan Brüsszelről, meg a szuverenizmusról rappel? Látom. A globalizmusról, látom, Sorosról? Látom, Robi, mert lassan az egész kampány ebbe az irányba megy. Tehát ez pár nappal ezelőtt ilyen komolysági fogadalmat tettem, hogy nem vicceskedek, de egyszerűen a vicc talál meg engem, és teljesen olyan az egész, mint egy Ionescu darab, vagy egy André Breton regény, hogyha valaki a szürrealizmust ismeri, tehát most már a teljes ilyen nem is szétbomlásnak nevezném, hanem az irracionalitás, a szürrealizmus, helyenként a dadaizmus, az meg tiszta avantgárd. Ez így uralja a kormánypárti közbeszédet, tehát beszarok rajta. És figyelj, az előbb beszéltünk arról, hogy akkor kik vannak a nemzeti arcvonalon. Vannak ezek a trash celebek, ugye? És van a másik nagy csoport, ezek a hát megöregedett, valamikor régen még valamit csináló énekesek, előadó művészek, az Alatnai Cini, akkor a Csepregi Éva, akkor a Korda Gyuri bácsi. A Korda Gyuri bácsi az mindig MSZP-s volt. Hát még a Fidesz, meg egész jobb oldal baszogatta őt, mint a Fási Ádám tökre az MSZP mögött, és akkor, amikor már a Fidesz nyert, rögtön a Fidesz. Hát rögtön a Fidesz lett az MSZP, onnantól Fidesz lett. Így van, tehát hát bizonyos értelemben koherens az egész. Az van, hogy kétféle csoportot igazol le a az Orbán Viktor maga mellé. Az egyik, ez a félbűnöző trash celeb, amelyik értelemszerűen egyrészt védettséget akar a keresztapától, másrészt nincs, hát hogy mondjam, nincs egy olyan nagy méztartalmú gerinc oszlop a testében, ami ne tudna úgy meghajlani, hanem hát ők, a hatalom elég könnyen pályára áll az óriás bolygó körül annak a gravitációs tere nyomán. A másik csoport, az pedig ez az öreg, remegő térdű, kádárizmusban szocializálódott, egykori, még a kádár rendszerben híressé vált, egykori, hát akkor még nem létezett ez a fogalom, hogy celeb, a Csepregéva, ilyen sztárok, egyértelműen ilyen a Korda Gyuri bácsi, aki egyszerűen ezek az emberek félnek. Ezek az emberek mindig is a rendszer oldalán álltak, a Kádár rendszerben megtanulták, hogy gennusokat kell tenni a pártfőtitkárnak, a pártközponti bizottságának, és ezek a reflexek, ezek a beidegződések, ezek most felélednek, és hasznosul mindaz a tudás, amit ők a Kádár rendszerben megszereztek. És őket is nagyon könnyű kézzel igazolja le Orbán Viktor maga mellé. Jaj, ja. Te figyelj! Ők tényleg félnek. Ők megtanulták a félelem kultúráját, megtanulták a Kádár rendszerben, hogy milyen érzés az, amikor egy hatalom fölötted elvár tőled valamit, és nagyon tanácsos azt csinálni. És a helyzet az, hogy akkor tényleg nagyon tanácsos volt csinálni, mert volt munkásőrség, meg itt állomásoztak a szovjet csapatok, és most meg nem kaptál lemezszerződést, és így tovább, és így tovább. És hiába nem ez van most, a beidegződés, a rutin, igen, ebbe az irányba mozgatja ő. De várjál, idézi fel. Várjál, mindig elszól, már kurva, már 10 éve mondod, ő, nem én, hogy a oroszok a spájzba vannak. Tehát nincsenek itt csapatok, de te az FSB, nem, vélelmezed az FSB-t. Most figyelj, nincs kontinuitás, nincs folyamatosság, valami. Na jó, de láttál te békemenetet? De figyelj, nagyon kicsi vagy, te csak 50 éves vagy, bazd meg, én meg 60. Én még megértem, én emlékszem a május 1-i felvonulásokra, azokra az arcokra, emberekre, szövegekre, hangulatra, kultúrára és szubkultúrára, mindenre kurvára emlékszem, és ha meglátok egy békemenetet, hát kurvára ugyanazok az emberek, érted? Fási Ádám és Korda Gyuri bácsi teljesen ide tartozik. Aki viszont nem tartozna eredetileg ide, az Nagyferó. Hoppá! És hova jutott? A Nagyferót meg a kurzus logika rendeli ide. Jó. Tudod? Nézzünk meg valamit Nagyferótól. Jaj, de szomorú. Na, ez majd szomorú, ez dráma lesz. Majd mindjárt kielemezzük. Nem akarjátok látni, de fogjátok. Muszáj lesz. Ennyi pénzért muszáj szenvednetek. A világos öltől savanyú ország, nem ígéri senki jobb élet van rád. Na, ennyi volt. Azt láttátok ezeket a katonákat, akik ott elől vonultak? Ez egy háború ellenes gyűlés, geci. Háború ellenes gyűlés. És ott elől vonulnak, és ráadásul ilyen második világháború sisakban volt az egyik. És megy a Magnó, és a Nagyferó nagyon rossz hangon, és úgy, mintha tényleg be lenne baszva. Hát, lehet, hogy nem csak megjátszotta. És bazd meg, ott elől vonulnak ezek a kis katonák, mintha az ukrán frontra mennének. Igen, és 1942-ben. Ami befolyik, az rögtön kifolyik. És az egyiken még egy ilyen német harci sisak is volt. Ja. Bazd meg, az egész... Szürreális. Ilyen vér és becsület napja. Teljesen vagy kitörés napja. Érzése van az embernek. Közben meg egy háború ellenes gyűlés. Jó, ja, fasz. De ez háttér, most a Nagyferóról van szó, ez csak a kontextus, amit te most vázoltál. Feró üzen a Lipsiknek, most már így sorba, érdekes üzenetei vannak. Olyan, hát majd meglátjátok, vagy hármat láttam, de szerintem kettőt levettek meg kurvára, nem találtam meg sehol. Ez a leghíresebb. Mit üzen nekünk, Nagy Feró? Na, drága pufajkás barátaim, lehet, hogy ti nem is tudjátok, de az apátok az pufajkás volt. Igen, ezt a rendszert, nem ezt, az előtte lévő rendszer szolgálta ki. Úgy bizony, és ti pedig ugyanezt próbáljátok, menteni az apátok pozícióját pedig nem kéne. Nem. Fejezzétek be, még van, mennyi van már, csak egy hóra sincs, mindegy. És utána húztok a levesbe. Na, az történt, a Puzsér ezt nem ismerte. Átküldtem neki ezt a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozásból ezt a pár másodpercet, hogy ott pár ember előtt, hát vélhetőleg nem teljesen józanul, vagy legalábbis úgy tűnik, mint hogyha nem teljesen józanul. Tudod, politikailag korrekt, a Gulyás Marci belém ültette. Sokszor elmondod, a szívbillentyű szabályzót, a PC-t, és akkor vannak ezek az üzenetei. Az egyik, égettek, Lipsik, és egy ős magyar sapka van rajta, ami majdnem leesik, ennyit láttam belőle, és átküldöm Puzsérnak. Na, várjál. Annak idején, amikor Feró megkapta a Kossuth díjat, az akkori fél apu erről szólt, a Puzsér tajtékzott, mint állat, és még én védtem a Nagy Ferót, hát azért én ugye akkor fiatalként, nekem az egyik idolom volt, Hobó Beatrice P-mobil, nekem ez úgynevezett fekete bárányok voltak a kedvenceim, ezek a koncertekkel jártam, bár külön Beatrice koncerte nem jártam, bazd meg, mert ahhoz gyáva voltam, mert úgy volt egyébként, hogy a Hobó volt a egyetemisták, gimnazisták zenekarja, mert akkor is ilyen intellektuellebb volt, még a izével is együtt, a Deák Bill Gyulával, én a P-mobilt kedve, P-mobil az a szakmunkás képzősök, szakközépiskolások, a kemény izé, vaj, megmondom, Schuster Lóri, aztán a Wikidart cserélte ott valaki, mindegy, hagyjuk, és akkor a Beatrice, meg a intézet is gyerekeké, bazd meg ez a tényleg, izé, de úgy oda kerülni, tudod, hogy izé, Ricsés vagy, hogy Bélás, bazd meg, különben leverem a fejed, bazd meg, tudod, ez volt a hangulat, és akkor tényleg a Nagy Feró körül, tehát ő tényleg a tűrtből bekerült a tiltott kategóriába, a Beatrice-nek annyira. Nagyon kevesen voltak a tiltott kategóriába. Tudod, hogy voltak a koncertek? Hogy egymásnak mondták, hogy mit tudom én, Szombathelyen, most, mert itt vagyok, ekkor, és akkor jöttek ide, tudod? És akkor utána jött a bikini, megbocsájtották kicsit neki, egyébként kurva jó volt a Feróval az első két bikini lemez, utána lett aztán az a bikini, amit már sokkal többen ismernek. Na mindegy, és akkor Puzsér nagyon ki volt rá akadva, és akkor mondja, hogy a Nagy Feró menjen a picsába, bazd meg, ezt nekem telefonban az apu nem így mondta, és még én védtem őt, a Nagy Ferót, fiatalkori bálvány, az a nem kell, sem kell, kurva jó volt. És akkor te örjöngtél, hogy lehet bazd meg egy farkasból, volt a Beatrice-nek egy ilyen szám, hogy nagyvárosi farkas, ezt a farkas metaforát ők is használták, farkasból kutya, és csótányból, a nemzet csótány, ez volt a neve, csalogány, tudod, hogy ő lett a Fidesznek a csepre gévája, mondja a Puzsér, örjöngött bazd meg. De akkor olvastuk fel a Petőfitől a kutyák dalát, meg a farkasok dalát. A Nagy Ferónak ez a, hogy kiszolgál egy rezsimet. Nem az a baj vele. Ott is elmondtuk, hogy jobboldali, sőt, szélső jobboldali. Elmondtuk, semmi baj nincs ezzel baj. De miért kell beállni a politika mellé? Miért kell beállni a politika mellé? Tehát, hogy egy rezsim segédcsapatnak, igen. Kulturális segéderőnek. Igen, tehát nem a világképével volt bajunk, mint Büdös Lipsiknek a szélső jobberekkel. Szóval, hát én is onnan jöttem, Mindegy. De hogy tehát hanem ez, hogy egy rezsimet, tudod, így alányolsz és kiszolgálsz, ez méltatlan volt a Nagyferó életművéhez. Puzsér örjöngött. A legutóbbi, a utóbbi hónapokban, amikor ugye Feró így nyilatkozott, mint Szőlő utca, mindenki jól járt, a lányok is jól jártak, kaptak egy kis pénzt, a strici is jól járt, ott nagyon elbaszta, ott még a elvtársai is rámondtak, hogy hát azért Feró nem kéne, stb. Ezzel kapcsolatban egy elméletem, ott megtört. És most egy mélyebb állapotba zuhant. Puzsér azon még röhögött. És most, amikor ezt elküldtem neki, Puzsér visszajött, hogy jaj, de szomorú, és nem gúnyos izével, és utána beszéltünk telefonon. Robi, én azt láttam, hogy először mérges voltál rá kurvára, utána röhögtél rajta, és most sajnálod, de valóban sajnálod. Mert hogy oké, hogy neked a Nagyferó sose volt a nemzeti kultúra nagyja, de egy életmű ott van mögötte, és hogy ez méltatlan. És még azt is mondtad nekem, baznak, hogy nincs ennek az embernek családja. Családja, aki ezektől a méltatlan szituációktól megúvja valahogy. Érted? Itt már a család felelőssége merül fel. Tehát ezt nem lenne szabad hagyni. Nem lenne szabad. Ez most nem irónia. Nem, nem gúnyolódunk. Jaja. Hát, hogy bazd meg, egy átlagos nagypapa részegen posztol a Instára, vagy a Facebookra, az nem egy közbotrány. De Nagyferó. Azért Nagyferónak van egy életműve. Jaja. Ha akármilyen is az. Aha. Azért ez méltatlan, és főleg az, hogy bebaszik, megszólítja fél Magyarországot. És az a mondása, hogy a fél Magyarországnak az apja Pufajkás volt. Ez kell ahhoz, hogy igazolja a saját kulturális szerepét Orbán mellett. Ez kell ahhoz, hogy fél Magyarország apja Pufajkás. Ja. És hogy azért politizál bárki. Bárkinek egyetlen egy oka lehet arra, hogy Orbán Viktorral problémája van. Hogy Pufajkás volt az apja, és menti a Pufajkás apját. Ja, és igazából én is így hirtelen így rádöbbentem, bazd meg, röhögök ezeken a szarokon, és akkor a Puzsér, aki nálam mindig gátlástalanabb szokott lenni, és mindig én vagyok a humanista, a jó ember, az intellektuel, és akkor így, bazd meg, tényleg, és akkor gondoltam, hogy leveszem a Facebook posztjaim közül ezt a Nagyferós dolgot, de aztán rájöttem, bazd meg, hogy még így is jobb, mint a Dopmen, bazd meg, és akkor ez valahol menti, érted? Én javaslok egy gondolatkísérletet. Képzeljük el, 2007-ben járunk, és kiáll egy Gyurcsány közeli kulturális szereplő. Volt néhány ilyen. Volt, igen. És azt mondja, hogy azért szervezkedtek Gyurcsány ellen, és akartok hatalomra jutni, mert a szüleitek nyilasok voltak. Fél Magyarország. Hát akkor már több, mint a fele. Képzeld? Ez ugyanaz. De menti a mentális állapota. Érted? Megsajnáltad, bazd meg? Megsajnáltad. És szerintem zárjuk is le ezt az egész trash celeb témát. A lényeg az, hogy arra jutottunk, hogy vannak ezek a mostani gangster rapper, drogos, volt drogos, elítélt akárkik, ami a Fidesz számára példakép a magyar társadalom felé, felétek is példakép, bazd meg. Nem vagytok jó magyarok, ha nem olyanok vagytok, mint az a aranyfogú arab csávó, bazd meg a géppisztollyal. Nem vagy rendes magyar Jézus Krisztus mellett, például oda Mohamed kell. Igen. És a másik, meg ez a tényleg, ez a kiöregedett régi táncdalfesztiválosok, szegény zalatnai cíni, egyiket őt kifejezetten sajnálom. Nem, van egy ilyen. És a Nagyferó meg egyik se az a poén, hogy nem tartozik a régi táncdalfesztiválosok közé, érted? Meg nem tartozik a trash celebek közé, nem egy Gáspár Evelynnek győzike, érted? És látjuk, de figyeljetek, az meg nekem ez az egészből az jön le, hogy a NER öl, butít és nyomorba dönt. Akkor már inkább az alkohol, de tényleg. Szóval, hogy bazd meg, akiben még valami tehetség volt is, eltehetségtelenedik. Mert a hatalom csizmaszára mellett, bazd meg, az ember eltehetségtelenedik. És ennek van egy lélektani mechanizmusa. Nem van egy lélektani mechanizmusa. Csak a következmény. Ha te oda kerülsz, és majd Kossuth díjat kapsz, az meg a Magyar Pétertől, szar leszel, mint a fos. Tudjuk egymást sértegetni, én is tudok ilyeneket. Hát már az előbb sértegettél a Dopmenne, őt tapsoljátok? Anyátok kicsája, igaz? Ezt a mezőkövesdi nagyapám mondta neki, ez volt a aranymondása, a mantrája, a varázsigéje mindenre. Az anyja picsáját, és volt egy másik, az nem ember, hanem szar. Ezt a kettőt tanultam a mezőkövesdi nagyapámtól. Az aranyfog az régen nem ezt jelentette, amit ennek a... Hogy hívják ezt a... Jabber. Ja. Az aranyfog régen az egy fogpótlás volt. De nem volt fogad, és kellett oda valami tartós anyag, ami nem vásik el, és akkor kaptál egy aranyfogat. Hát itt az egy aranyfog már egész más, az itt az aranyfuxhoz tartozó, az aranyfuxnak megfelelő az aranyfog. Igen. Van ennek egy evolúciója, hogy a magyarság eszencializálódik. Ugye először a tejfog, azután a csontfog, és végül az aranyfog. Ez már, tudod, így válik ki a magyarság. De egyre tisztább állapotba jut. Megzeti együttműködés rendszerében. Figyelj, Robi, kaptunk egy nagyon szép... Valaki itt egy kollega, fiatal kollega úr, múltkor japun, mondtam, hogy csináljanak már ilyen nyelvkollást a egymásnak ellentmondó narratívákból, és a fiatal ember megcsinálta, és hát ez csodálatos ajándék. Ugye, mert azt látjuk a NER-nél, hogy 5 percenként változtatják a értékítéletüket, akik, mit tudom én, korábban mocskos, aljas gazemberek voltak, de beálltak közé, onnantól jófejek, és fordítva, hogy mit tudom én, korábban rohadt szemét, büdös, bunkó, proli, Lenin fiúk voltak, de beálltak hozzájuk már, rendes, igaz magyarok vagytok, basszátok meg, kurva jó, gyertek, és... Nagyon érdekes, hogy így az ukránok, cégek, emberek révén, és akkor ezt összeállított a fiatal barátunk, hogy hívnak? Szilárd. Szilárd. Tapsolt Szilárd. Még föl se olvastam, lehet, hogy szar. Bár egyébként a NER-nél biztos jobb. Azt mondja... Mindig tudtam, amit te is tudtál. Figyelj, teremts fenyegetettségi helyzetet, ha már minden bizalmat elvesztettél, ezért jelentem tisztel győriek, hogy Európában ma háborús veszély van. Fogjátok ezt, bazd meg? Figyelj, soha többet egyetlen kormány sem veszi magára azt a bűnt, nem hibát, bűnt, hogy külföldről fölvett hitelekből jóléti kiadásokat finanszírozzon, ezért kormányunk felvett 1000 milliárd forintnyi hitelt Kínából. Minden csepp vére a szívemnek az ukránoké, akik választási csalást kísérelnek meg hazánkban. Nekem a cigányok világában nagy támogatottságom, mert ha nincs más, akkor ők pucolhatják a szaros mosdókat a Intercity-n. Beszéljünk hát egyenesen, hová lett a pénzünk, amit közbeszerzésből kiszerveztünk szakértő üzletembereknek. Kapcsolatunk mindig is a bizalomra, a kölcsönös tiszteletre és a hosszú távú elkötelezettségre épül a háború kutyáival és a halál vámszedőivel. Nagyra értékeljük a halál vámszedőinek megbízható partnerségét, Az energiaellátás biztonságát érintő rendkívüli kihívásokkal teli körülmények között készen állunk a stratégiai együttműködés további bővítésére a háború konyháival. Nem volt szó a tárgyalásokon a munkácsot érintő rakétatámadásokról, mert a mi Zelenszkinket felakasztották. Ugye, amikor Nagy Imrére mondta, hogy ő volt a mi Zelenszkink. Nekünk vendégmunkásaink vannak, mi nem hívjuk őket migránsoknak, állampolgárságért folyamodhatnak, ezért örülök, hogy nincs köztetek Mohamed. Ez az oroszlányi eset. Csak Jaber. A magyar parlamentben van 6 párt, ebből 5-öt demokratikusnak tartok, a kisgazdapártot nem. Ezért a mai naptól tehát azt kell mondanom, hogy a független kisgazdapárt és a Fidesz magyar polgári párt kapcsolata hosszabb távon együttműködési szándékon és bizalmon nyugvó kapcsolaton koalíciót alakít. A liberális társadalom, ez még a régi Fidesz volt, a liberális társadalom szerkezettel szakítani kell, ezért például a másságot, mint liberálisok képviselnünk kell. A nyugatnak ajtót nyitottunk, és a kommunizmusnak és a ruszkiknak ajtót mutattunk, és biztosítjuk, hogy ne másszon vissza az ablakon, ezért megvétóztuk a 90 milliárd eurós uniós hitelt. És végezetül közép-európai népeknek kötelessége az egyértelmű kommunikáció, amikor független országot ér orosz katonai támadás, ezért nem említjük az orosz munkácsi rakétatámadást. Hát igen, köszönjük, köszönjük. Lehetne egyébként egy egész füzetet csinálni ebből, a NER beszédéből, basz, meg tudod, még tegnap Kelet-Ázsia szövetségesei voltunk, most Eurázsiáé, és akkor megcsinálni ezt, és akkor basz, meg ilyen teljesen inkonzisztens. Valahol egyébként engem, mint bölcsészt, mélyen érint ez a dolog, Robi. Figyel? Emlékszel, a komplementer logikáról sokat beszélgettünk. És ez pont ez, tudod, inkonzisztens állítások konzisztenciája egyetlen mondatban, bazd meg. Ez a NER. És a... Rájuk fogok szavazni, bazd meg, a Fideszre, Isten bizony. A hata... Tudjátok miért? Mert tényleg magyar gyűlölő lettem. Mint igazi magyar gyűlölő, a NER-re szavazok. Az van, hogy... Valójában ezeket az egymáshoz képest ellentmondónak látszó kijelentéseket, az inkonzisztenciát valójában a mindenkori érdek és az ahhoz tartozó hatalmi logika oldja fel. Tudjuk, közhely, Robikám, tudjuk. Azt hiszem, hogy ide illik Váci Mihálynak a Bitangok című verse. Ne bánd, mi van, ne várd, mi lesz. Így, úgy, nem a te ügyed ez. Mit érdekel, mit érnek el? Egyre ügyelj, neked mi kell? Legyél ügyes, mindenre les. Siess, csak élj, szeress, szerez, lopi lophatót, csaj csalhatót, pár buta bók, csattan a csók. Szájon a méz, szíven a máz, szavad igéz, szíved igáz. Nincs az a zár, mely ellenáll, s nincs az az ár, mit ne ajánlj. Se fagy, se tűz, se szent, se szűz ne térítsen, ha vágyad űz. Mindent ígérj, és sírva kérj, ha addig élj, mindent elérj. Esküdj eget, tüzet, jeget, törvény, s a jog, mit a marok téphet s a fog, az birtokod. Mit? Nem mered? Az emberek? Ne légy gyerek! Ne képzelegj! Hogy szívet, észt, és semmi vészt ne félj! Te légy mindenre kész! Ám tűri, ha kell, neked jön el a perc, ha mersz, de arra fel! Topogs te! Várj, légy alakos, de alapos. Ha kell, tapos. Tiporj, tarolj, vádolj, zsarolj. Ölelve ölj, s míg folytsz, karolj. Nyeri érdemet, ha érdemez, de kést szegez, ha érdemes. A bajban húj le, búj, lapulj, míg alakul, simulj alul. De légy, te kész és vészt idéz, mari, mint a mész, mindent emész, alapba vés és bajt tetéz. Ha szívet és ideget, észt kitépsz, elérsz, törsz, mint az érc, körömmel és foggal, kevés. Minden kevés. Ezekre kést. Ha cél, ha szél, érv szint cserél, te légy vörös, te légy fehér. Ne sápadj el, és ne pirulj. Ha cél, ha szél, érv szint cserél, te légy vörös, te légy fehér. Ne sápadj el, és ne pirulj. Akármilyen tavasz, virulj. Mit az erény? Gyors, lósörény. Markold meg, légy te gyors, serény. Könyökli kar, amit akarsz. A szín, a szív, a szűr, a szőr. Mindegy, mi ül kívül belől. Szilleld a színt, s legyél szíves, hasonlíts te mindenkihez. Orozz osztályt, hazudj hazát, választ a győző igazát. Válasz vallást, évente mást, tégy hitvallást, írj vallomást. Ha kell jó törzs, vén proliős, légy mai hős, te győzd, de győzz. Ki megy elől? Ki ül felül? Akárkiken, mindig felül. Akárki közt, mindig elől. Törtes hát, törj, csaj és pörölj. Ha kell könyök, ha kell ököl. Tűr és pörölj, s ha kell, te ölj. Egész világ, ha összedől, mindent felrúgj magad elől, a föld kihűlt üszkére ülj. Csak te kerülj felül. Váci Mihályt én nem tartom egy jó költőnek, szegény. Egyszer egy apum fölolvastam egy híres versét ilyen poénból, de egyébként ez nem is volt egy rossz vers. Sőt, kifejezetten jó vers volt. Ja. Fél Magyarország magára ismerhet benne. Kurvára, csak a fél. Hát... Na... Hát az a helyzet, hogy mindig valamelyik fél. Ja. Egyébként olyan érdekes volt, hogy hoztam be egy könyvet, nem olvasok belőle, mert ez nem olyan, egyszerűen csak szeretném bemutatni, és a saját szakállamra, az a cím, hogy Felforgatókönyv, a rendszerváltás forgatókönyve, a Tiszához semmi köze. Ezt Lányi András és köre, egy szakértem, javarészt, nem is bölcsészekből, az András nagyon bölcsész, de rajta kívül egy halom szakértelmiségi hozta össze, és én ott voltam a Ingába, a bemutatóján, az András hívott, hogy menjek mindenképpen, mentem mindenképpen, a Lányi nem volt ott, mert lebetegedett, bazd meg. Te se voltál ott, én ott voltam, és bár a fele olyan témákról szólt, ami kurvára nem érdekelt soha, és nem is értek hozzá. Tehát ilyen szakpolitikai téma, építészet, mit tudom én, ilyesmi, utcarendezés, akármi. De annyira kurva jó volt, és üdítő volt, és ezért beszélek erről. Tehát ugye itt erről szövegeltünk előbb, hogy trash celebek, mocsok, szar, és most már a közbeszéd tényleg bazd meg lapicsába. Tehát mi egy csomót trollkodtunk, érted? Szétpofáztuk a fejünket éveken keresztül, trágárkodtunk, de nem tudunk olyat mondani, ami elérné a valóság szintjét, tudod? És akkor ülök az ingába, és akkor hallom ezeknek a értelmiségieknek a beszélgetését, és tök olyan volt, mintha a 80-as évekbe mennék vissza. Érted? Állati jó volt, úgyhogy ha ezt a könyvet, mit tudom, Szombathely megnézi, és ráadásul nagyon szerények, mert nem azt mondják, hogy mi a tuti és mit kéne, hanem eleve úgy csinálták meg, hogy vitaírat, amiről beszélgetni lehet. Nem vagyunk benne biztosak, hogy ezt kellene csinálni, vagy ezt, vagy ez az egyetlen út, vagy ez a jó, vagy mi vagyunk a kurva okosak, hanem egyáltalán kezdjünk el beszélgetni mondjuk szakpolitikáról. Nem a mi asztalunk, nem a tied meg az enyém, de kurva jó lenne, ha ilyen beszélgetések mennének az országba, és nincsenek bazd meg, hanem Jabár van bazd meg, meg Nagyferó, meg Tóth Gabi. Hát figyelj, egy pillanat, elfelejtettem a nevét. Itt kétféle szakmunka zajlik, hogy előkészítse a Magyarország következő nagy történelmi korszakát. Az egyiket Lányi András, a másikat Jabár vezeti. Ja. Szerintem ez egy fontos diskurzus. Faszom be. Ezt meg kell folytatni. Figyelj, Robi, azért... jó, most elvicceljük, mint mindent, hiszen ez az apu és ez egy kocsmasó, a szó legszorosabb értelmében. Mit kaptál, zsidó nyálat? Ez a... az én unikumomat megiszod? Bazd meg! Én meg... Na, nagyon helyes. Robibar, neked ott van az energiaital, bazd meg. És kokót nem kap hozzá? Értesz, ez a... Na, jó van. Vicceltem, mert ezek a köcsögök még ezt is komolyan veszik. Szóval a rendszerváltás forgatókönyve, és tudjátok, hogy évek óta nem láttam ilyet. Nem láttam. Hát mi se vagyunk ez, a műfaj, valljuk be őszintén, de nekem még vannak azért ilyen értelmiségi tartalékaim, és amikor az meg tök olyan volt ez is, mint a 80-as évek. Ezzel kezdtem, hogy ahogy itt ültök, meg lépcsőn, meg minden, tök olyan, mint a 80-as évek. Mint a rendszerváltás időszaka. 80-as évek vége, közepe vége. És ez is tök olyan volt. Na most, és ebből gondoltam, hogy ez most ilyen reminiszencia, tehát egy ilyen nosztalgikus emlékezés, vagy tényleg most Magyarországon hosszú-hosszú évek óta valami tényleg van. De most hagyjuk, hogy áradati szabaz meg, nem erről akarok beszélni, hanem hogy kialakulnak mondjuk szellemi műhelyek, mint a felforgató könyvbe, érted? Vagy annak a közös kollektív elkészítésénél, érted? Megjelennek vitaestek. Na most az a érdekes, hogy az inga az helyt ad az ilyeneknek, tudod? És ott már tényleg mindenki van. És akkor ilyen röhögtem rajta, hogy a ingába sátánizmus folyik, meg mit tudom én, ilyen fasságok, Ábrahám Róbert barátunk részéről, meg mások részéről, és akkor közben ilyen finom értelmiségiek ott beszélgetnek, nekik lehet, hogy ez a sátánizmus, mert ők, nekik az igazi kereszténység, az a Jabár, meg a Tóth Gabi bazd meg, meg a bebaszott Nagyferó, meg a kik vannak még, Curtis, meg a okirat hamisításért elítélt, ha jól tudom, ha nem, bocsánatot kérek, Gáspár Evelin, meg a Győzike bazd meg, akinek a szalonnás falat katonáról, a hadsereg jut eszébe, hogy én nem akarok meghalni a fronton, jaj, nem akarok meghalni. De miért kellett katonákra vágni azt a kurva szalonnát, bazd meg? Szalonna. Haraphatta volna, és akkor nem kéne meghalni, szóval... bazd meg, de katonákra fölvágja, bazd meg. Hát most? Nem csoda, hogy elviszik katonának. Pusztítva, tehát a NER-nek van valami, hogy is mondjam, eszenciája az, hogy a szellemnek a végtelen lepusztítása bazd meg a vérpadig, és inkább még lejjebb a picsa. Inkább a hiánya, egy űr, egy vákum, egy vákum, ami aztán kiszippantja a tudod a szellem. Az elődet az orrodon keresztül. Na, ja, vágom. Na figyelj, egyébként egy picit ukránozáshoz mit szólsz? De nem ukránozni akarok, jönnek az ukránok, bazd meg. Elfoglalják ott a végvidékeket. Mész te is katonának, mit röhögsz, bazd meg? De még 50 éves vagy, besoroznak. Én már 60, már megúszom, max konyhára megyek. Neked ezek a vágyfantáziáid, ugye? Hát ez egy, veled ellen... ábrándjaid, bazd meg, hogy lesz egy ilyen 55 éves sorozási korhatár, és a Puzsért elviszik, bazd meg, de te már megúszod, és akkor otthon így ülsz, igen. És így nézed a tévében, ahogy igen. A Puzsért viszik el. Tényleg. Frontra, igaz? Igen. Tényleg, olyan szép kép. De az ne fossz már meg ettől. Azon kívül én voltam katona másfél évig. Hát nem akkor lehet, hogy téged visznek. Ott beszarnál. Na, figyelj! Az ingában vannak ilyen régi könyvek is, tehát hoztak be, tehát egy nagyon régi századelei szociológiai folyóiratok meg egyéb, és az ingában halászom ki ezt a nem loptam el, csak elhoztam felolvasni. Nekem jobb cuccaim vannak otthon. Gondolat, ez egy irodalmi és társadalomtudományi folyóirat volt a háború előtt. Ez 1937. július-augusztusi szám, és a spanyol polgárháborúról ír. Tehát a harmadik birodalom még nem szeletelte szét Csehszlovákiát, még Daladier Franciaországban nem lépte meg azt, amit meglépett, és Chamberlain még nem lobogtatta a békeszerződést. Ez még az előtt van, barátom. Annyi történt addig csak, hogy a szárvidéket, azt megszállta, vagyis hát visszacsatolta magához a harmadik birodalom, vagyis Németország, és akkor a spanyol polgárháborúról olvasom ezeket a sorokat. Vannak nem csak magyar, figyelsz, de angol, francia reakciósok is, ez egy baloldali folyóirat, akik a világháború elkerülésének szükségességével indokolják azt a követelésüket, hogy Anglia és Franciaország továbbra is feltétlenül tűrje a német és olasz intervenciót. Ha Anglia és Franciaország erélyesen és határozottan szembeszállnak a fasiszta intervencióval, mondják, akkor ez világháborúra vezetne. Ha tűrik az intervenciót, akkor Franco győz ugyan, de legalább nincs világháború. Ez az okoskodás azonban reakciós struczpolitika. Franco győzelme olasz és német segítséggel nem elkerülése, hanem bevezetése a világháborúnak. Ha Olaszországnak sikerül a földközi tenger nyugati részére rátenni kezét, birtokba véve a Baleári szigeteket, ha Németországnak sikerül Franciaország ellen megteremteni a Pireneusoknál a déli frontot, akkor ez meggyorsítja a világháború kitörését. Kétségtelen azonban, hogy Franciaország és Anglia erélyes fellépése ma még meghátrálásra kényszerítheti a német és olasz fasizmust. Ez volna tehát a világháború elkerülésének tényleg hatályos módja. Minél tovább tart a be nem avatkozás komédiája, annál elkerülhetetlenebb a világháború. És bizonyos, hogy az egyesztendős semlegességi, a semlegességi idézőjelbe, politikának köszönhető az emberiség, hogy ma mind bizonytalanabbá válik, sikerül-e elkerülni a spanyol polgárháború világháborúba torkollását. 1937 nyara. Nem emlékeztet ez valakit a mostani Ukrajnára vonatkozó... Engem csak téged, én csak a történelemről beszéltem, farád. Ukrajnára vonatkozó retorikához. Nem? Nem. Családom van, én csak egy porszem vagyok a gépezetben, parancsra tettem. Mi van még ilyen? Duma. Ilyen mantrák tök jók, én bírom őket. Egyébként ez a családos ember vagyok, ez a kedvencem. Mindig el szoktam mondani, apun szerintem már vagy fél tucatszor elmondtam, hogy Talleyrandba azt szerettem, ugye ő volt a francia külügyminiszter, a forradalom alatt, Napóleon alatt, ezért restauráció. Eszméletlen köpenyek forgató geci volt, de egy hihetetlen kifinomult, igazi arisztokratikus európér úriember. Ő mondta azt is, hogy aki nem élt az ancien rezsimbe, tehát még a régi bourbonok alatt, az nem ismeri az élet édességeit. Püspök volt, kurva sok szeretővel, és a konventbe a forradalom alatt ő kezdte a egyházi földeknek az államosítását. Egy ritka nagy geci volt, 1830-ban még vén múmiaként az akkori forradalomban még fölállt beszélni, bazd meg. Érted? És ő mondta azt, hogy egy családos embertől bármi kitelik. Úgyhogy nekem Talleyrand a példaképem. Na. Ami érdekes, különös, és szerintem fontos, az a németségnek a megítélése. Ez most nem szorosan ide kapcsolódik, de szerintem ez fontos tisztázni, mert a németekre, a németségre egy nagyon súlyos bélyeket sütött a 20. század. A két német birodalom, a második és a harmadik német birodalom, és a két világháború, amelyet a németek robbantottak ki. És azt erről korábban nem beszéltünk, de fontos ezt tudni és érteni a németség megértéséhez, hogy az a szellem, amiből a nemzeti szocialista szellem képződött, és ami aztán rányomta a bélyegét a teljes németségnek a megítélésére, az nem a német szellem. Az a porosz, katonatiszti és Juncker szellem. Ehhez képest ők esküdtek össze Hitler ellen. Azt vágod? A porosz, Juncker, arisztokraták esküdtek össze 1944 júliusába Hitler ellen, és akarták visszahozni a császárt. De ez nem vitatja, és nem hívja ki, és nem cáfolja semmilyen módon azt, amiről beszélek. Én most egy nagyobb ívű, most egy kulturális, szellemi folyamatról beszélek, amely el lett térítve, ki lett siklatva, meg lett hamisítva. De sokan basztatták ezzel a porosz dologgal a németeket, és volt egy, Adenauer is a porosz szellemet ostorozta, és Adenauer, ne vágj már pofákat, én meg ne adjátok alá a lovat, bazd meg, még pénzért se. Az én arcomról semmit nem tudsz leolvasni, sőt, a semmit tudod leolvasni az arcom. De már 20 éve ismerlek, anélkül is leolvasom. Magyarázzad. És akkor azt mondják, olvastam egy Poroszországról szóló könyvet, amiben Adenauert is visszavádolják, hogy mi a faszomat poroszozik. Poroszország a 17.-18. században, bár katonakirályok uralkodtak, kétségtelenül, és a militarizmus nagyon erős volt, annyira erős, hogy a első Frigyes Vilmos a saját családját is laktanyai koszttal etette, és azok hánytak tőle, tényleg, és a saját fiát, Nagy Frigyes ki akarta végeztetni dezertálásért, mert eltörte a fuvoláját, és az megszökött gyerekkorába otthonról. Nagyon művelt vagy, nagyon művelt is, okos vagy, öregember, de mi lenne, hogyha végighallgatnád, amit mondok, és akkor utána beszélgetnél róla? Nem, várjál, én vakartalak ki téged a szellemi szarból, bazd meg, hát hagyj mondjam már, az akadémiát alá tettem. Na, figyelj, Robi, mindjárt mondod, csak egy mondat. Poroszország vallás és kulturális téren a katonakirályok és a Juncker szellem dacára, Európa egyik legliberálisabb országa volt, barátom. Oda menekültek a hugenották. Vágod? De a hugenották. Mi lenne, hogyha meghallgatnád a tézist, mielőtt az antitézist előtt? De már tudom, mit akarsz mondani. Ugye, egyszerűen csak... Már tudom. Ja igen, én meg szeretném jelezni, hogy én vakartalak ki téged. Egy kültelki kocsma pultja alól, bazd meg. Nem. És így lett belőled, bazd meg. Egy... A körúton belülre én vezettelek át, kézen fogtalak, és néztél, hogy milyen magas háza. Várjál, várjál. Én mindig belpesti voltam. Nem onnan. Nem onnan. Mindig csak hinni mentél át a... Egyébként ez kurva vicces. Van a izé, a Györe Zoli. Nagyon jó, most a Györe Zoli. Az bazd meg. Így bazd meg. A németség, a porosz szellem és Györe Zoli. Most a Györe Zoli, most kell. Ezt most bazd meg. Megemlített téged is, hogy Puzsér milyen geci volt velem. Mindig azt terjesztette. Hát, ha Györe Zoli megmondta, akkor az úgy így van. Meg. Mindig azt terjesztette, hogy a Puzsér mindig mondta, hogy a fam az ő kitartotja, meg ő tartja el. Aztán hozzátett, hogy ezt nem hagyta bosszú nélkül fam. Ezen vicceskedett. Szóval ez már régi nóta köztünk. Na mondd azt a kurva porosz szellemet, mert tudom, mit fogsz mondani. Mit fogok mondani? Akkor mondd el, hogy mit fogok mondani, azután fogok, elmondom, jó. És a nagy érdemű összevetheti a kettőt egymással, azt fogod mondani, hogy a porosz katonai szellem határozta meg azt a általános német militarista szellemet, a luteránus szellemmel karöltve északról, ami aztán a Hitlerájba vitte az országot. Ezt akartad mondani? Nem kellett volna, hogy így legyen. Na. Nem ezt mondod? De hallgass meg, bazd meg! Mi lenne, hogyha befognád a szádat, mondjuk kettő percig? És... Nagyon jó alkalom, hogy menjél, ja. Húgyozzá! Bomba jól. Segítsetek neki húgyozni, mert már nem megy az öregnek olyan könnyen. És ne álljatok oda mellé, amikor húgyozik, és ne nézzétek, mert nem jön. Nehogy azt higgyétek, hogy el fogom mondani, amíg nincs itt a fam. Fontos a famnak az idegrendszerét legyalulni az inger küszöb alá, ezért most inkább verset mondok nektek. Vörös Sándor Szombathely szülötte, a magyarság büszkesége, úgyhogy az ő versét fogom felolvasni. A nő tetőtől talpig élet, a férfi nagyképű kísértet. A női mind, mely élő és halott, úgy, amint két kézzel megfoghatod. A férfié mindenről egy csomó kétes bölcsesség, nagy könyv, zagyva szó. A férfi, akár bölcs vagy csizmavarga, a világot dolgokká széthabarja. S míg zúg körötte az egyörök áram, címkék közt jár, mint egy patikában. Hiába száll be földet és eget, mindig semmiségen átüget. Mert hol egység van, részeket teremt, és névvel illeti a végtelent. Lehet kisember, lehet nagyvezér, alkot, srombol, de igazán nem él. S csak akkor él, vagy tán csak élni látszik, ha nők szeméből rá élet sugárzik. A nő mindennel pajtás eleven, csak az aprózó észnek idegen. A tétlen vizsgálódótól összefagy, mozogi és mozgast, s már királya vagy. Ő látsóvárgás, helyzeti erő, oly férfit vár, kitől mozgásba jő. Alakja bőre hívást énekel, minden hajlása életet lehel, mint menny az áport bőven osztogatva, de hogyha bárki kétkedően fogadja, tovább libeg, s a legény vérig sértve letottyan címkéinek bűvkörébe. Valóság, eszme, álom és mese úgy fér hozzá, ha ő a köntöse. Mindent, mit párja bölcsességbe ránt, ő úgy visel, mint cinkos pongyolát. A világot, mely észnek idegenség, bármeddig hántod, mind őnéki fájtla, és végső királynői díszruhája a mesztelenség. Szép volt, de a németeket nem mondtad el. De hallottam a WC-t. Reklamálod? Várjál, ki volt hangosítva a WC-be, ott hallottam a német Sándor. Figyelj, egyébként figyelj, még arra a lépcsőn is állnak, nem is látnak minket, be, az meg tök méltatlan. Tök sajnálom őket. Szóval visszatérve a németekre. Szóval, hogy ez nem magyarozunk. Ez egy porosz katonatiszti és Junker szellem, amint említettem, ami a második német birodalomnak az idején lett, kiterjesztve a teljes németségre, mint német szellem. És aztán mi már a 20. század nyomán ezt azonosítjuk német szellemként. Csak jelzem, hogy Goethe szelleme, Schiller szelleme, Lessing szelleme, Novalis szelleme, Kleist szelleme, Hölderlin szelleme, az nem ez. Annak semmi köze nincs ehhez a szellemhez. Hogyha a porosz-osztrák háborút nem a poroszok nyerték volna, hanem az osztrákok nyerték volna, és így nem Berlin fővárossal, meg Hohenzollern uralkodóval valósul meg a kis német egység, hanem Bécs fővárossal és Habsburg uralkodóval valósul meg a nagy német egység, akkor nem a luteránus szellem határozná meg azt a fogalmi kört, amit a németekről alkotunk, hanem egy katolikus szellem, akkor Bécs fővárossal, Habsburg uralkodóval egy egészen más fogalmunk lenne a németségről. Csak jelzem, hogy ez nem a németség. Ez a porosz szellemnek, és mivel hogy a poroszok egyesítették Németországot, és ez a szellem lett kiterjesztve a németekre, ami valójában nem német szellem, hanem egy elnémetesedett Baltikumból származó, és ezáltal németség, vagy nemzetiség deficitből táplálkozó, túlkompenzáló német szellem lett kiterjesztve a komplett németségre, és a németség ezt beintegrálta. De valójában nem ez a német kultúrának, a német irodalomnak, a német szellemnek a gyökérzete. Ez itt a lényeg. És ez egy kisiklatott nemzettudat. Azt vágott, hogy Adolf Hitler katolikus volt. És osztrák. Igen, de... osztrák-bajor határ. Tehát igen, az... igen, de mi határozta meg az ő fogalmait? Már elporosztosodott. Mit tehetált ő a németségnek? Poroszabbat, mint akármelyik vágom. Junker, vagy porosz katonatiszt. Világos, értem egyébként. Ja. A poroszok eredetileg egy a litvánnal rokon nép voltak. Rossz az, amikor leszlávozzák őket, az nem szláv, hanem egy külön nyelvcsalád, az a balti. Már két nép beszéli már azt a abban a nyelvcsaládból nyelvet a lettek meg a litvánok. Várjál, térjünk a magyarokra. De miért lett a nem német származású, de vegyes német, volt az, német, német is volt, meg kurva, német nyelvi hatás alá kerülő, elnémetesedett baltikum lett németebb, mint a németek. Hogy van ez? Ebbe te látsz egy kompenzációs. Nem hasonló, kényszert, nem hasonló ahhoz, kompenzációs kényszert de, igen, és nem hasonló ahhoz, hogy a székelyek magyarabbak a magyarnál? De ők tényleg magyarok, bazd meg, és nem elmagyarosodott faszom, románok vagy. Türkök. Igen, de nem egyszerűen... Türkök, oké, de akkor minden... De nem egyszerűen magyarok, hanem magyarabbak. A legmagyarabbak. De ők meghatároznak. Mert ők a románok közt magyarnak megmaradni nem olyan egyszerű, nem. Mint itt Magyarországon magyarnak lenni. Nem érezhették ugyanezt a poroszok? Nem. Megmondom, nem, ez most nem ilyen. Nem, semmi trollkodás. Nem, Robi, azért nem, mert székelyeket elnyomják, a poroszokat nem nyomták el. Az ott mindig is egy ilyen herrenfolk volt, hogy stílusos legyek, bazd meg. Az egy ilyen, a német lovagrend, figyelj, Poroszország alapja az a német lovagrend. A tizen, amikor kibaszták a kereszteseket a Szentföldről, akkor a Teuton lovagrend ott a Baltikumban megtelepedett, érted? És létrehoztak később egy hercegséget. Aztán a reformációval luteránusok lettek. És ez Poroszországnak az alapja. Mindig is elnyomták ott a környező népeket, mindig is militánsok voltak, kurva jó katonák voltak a székelyekre. A kurva jó katona még elmondható, de hogy elnyomták a környező népeket, nem, más volt a szituáció, jó, ilyen értem. Jó, érted, hogy miről beszélek. Hitler értem, osztrák. Nem, csak Hitler osztrák volt. Napóleon Digó volt. Sztálin Krúz volt. Korzikai. Digó. Digó. Jó van, bazd meg. Digó. Kaptál unikumot, igyel. Azt már én nem iszom meg, bazd meg. Nem vagyok alkoholista, nem tudom. Ez a kacaj. Ismeri magadra, és elfojtott természetendre ebben a kacajban. Tudjátok, Ábrahám Robi barátunk szokta mondani, hogy hogy a Kelet-Európa két démona, én meg a Puzsér, az alkohol meg a drog. Tehát ez a... Érted? Különös, hogy az autótolvajlás az nem került be a démonok közé. Kilopott autót. Elhatárolódtam. Egy gyáva szar vagy, barátom. Öregszem, Robi, öregszem, és nem vécsz meg. Nem vécsz meg, mert téged előbb letartóztatnak. Elész a picsába. Nekem családom van. Erről beszéltem. Na, figyelj, te meg egy képmutató szar, de attól még szeretlek. Figyelj, játsszuk be most a németség mellé. A magyarságról akarunk beszélni pár szót, és van egy fogadott lányunk, illetve csak nekem, ő engem az apjának fogadott szimbolikusan, a Pankotai Lili, mondott egy érdekes dolgot, és az, amit mond, az kurvára szóról szóra, amit én hosszú éveken keresztül pofáztam. Az, ami történik, az nem Orbán Viktorral kezdődött, és nem Magyar Péterrel fog befejeződni. És én valahogyan próbálok túl látni azon, hogy mi van akkor, ha kormányváltás lesz, mi van akkor, ha nem lesz kormányváltás, és önmagában a magyar mentalitás és népléleknek a működéséről beszélni, mert addig, ameddig az nem változik meg, addig rendre ilyen politikusokat fogunk kitermelni magunkból, mert az, hogy milyen politikusaink vannak, az következménye annak, hogy mi milyenek vagyunk. Uh-huh. És addig, ameddig mi magunk nem változunk meg, addig a politikusaink se fognak, maximum szebben csomagolják be magukat, maximum az éppen regnáló hatalomból elege lesz az embereknek, maximum elegünk van abból, hogy kevesebbet keresünk, nincsenek az emberek a pénzüknél, de úgy gyökeresen változni nem fog igazából semmi. És én nem látom azt a magyar társadalomban, hogy látom a magyar társadalomban változást, és az önreflexiót is, de nem egy többségi társadalom szintjén látom ezt. Rock and roll! Igen! Ez már... Nem élünk hiába! Kurva jó, bassza meg! Igen! Ez olyan, mint amikor elvetsz egy magot, de és látod kicsirázni. Mi a rock and roll, bassza? Kurva szomorú. Az, hogy baszki, túllát a kurzus logikán. Kilép a kurzus logikából, kilép a kurzusok fogságából, abból a tudati mucsából, bazd meg, amiben a magyarság újra meg újra így elsüllyed. Tudod, mindig változik, egyet fordul a történelem kereke, tudod. És a fél magyarság elköteleződik, és meggyőződik, és az van, hogy a mostanában fölhozom csak példagyanánt a Gyurcsányt, vagy a Gyurcsány korszakot, vagy most, amikor Ukrajnával, meg az ukrán terrorizmussal, meg az ukrán beavatkozással fenyegetik a magyarokat. Felidézem az Önkényes Mérvadó című műsorban, hogy hát hogy is volt annak idején, Gyurcsány idején, amikor Szilvási György, titokminiszter előadta, hogy nem lehet megrendezni a Fidesz gyűlést, mert szlovák terroristák terrorfenyegetéssel élnek, és jönnek a kommentek, hogy na Puzsér, megint gyurcsányoztál egyet, és őket bántja a gyurcsányozás, őket sérti a gyurcsányozás, mert most az Orbánt kell utálni. És tudod, nem lehet megvonni egy korszak mérlegét, nem ívelhet át a Gyurcsány és az Orbán korszak között a közös tanulsága ezeknek a korszakoknak. Nem lehet levonni közös tanulságot, amiből aztán egy nagy nemzeti konszenzus integrálódhat a magyarságba, hanem most ez a törzsi tudat a kötelező. Akkor meg az a törzsi tudat volt a kötelező. És mindig az van, hogy a magyarság átzuhan egyik tudatállapotból a másikba, aztán a másikból vissza az egyikbe, és nem tudsz fölé emelkedni ezeknek. És amikor azt látom, hogy ez a kis csaj, aki egészen fiatal, de nagyon fogékony, ez képes arra, hogy ezeket a nagy történelmi analógiákat meglássa, és az összefüggéseket a korszakok közt, kilépve a kurzusok fogságából, akkor én azt érzem, hogy rock and roll, igenis rock and roll. Értem. Így már érted? A Gyurcsány varázsige kellett ahhoz, hogy extázisba es. Értem. Jól beszél. De jobb, mint a kokain, nem? Annál mindenképp. Figyelj, jól beszél. Hogyha azon a kis asztalon, amellett az ágy mellett Gyurcsány ült volna, nem lett volna akkora botrány, mint így, hogy kokain volt. Nem bizony. Na, ezt a kis videó részletet... Tulajdonképpen eddig minden egyes miniszterelnök előttél, valahol ott ült a kis asztalkán Gyurcsány. És most, hogy ott van a kokain, ahelyett, hogy örülnének neki, bazdnek, hogy eltűnt a Gyurcsány, most a kokain a probléma, bazdnek. Hát semmi se jó ezeknek. Ezt a kis idézetet egyébként, vagy ezt a részt nekem a Kassai Lajos küldte át valamelyik este, utána fel is hívtam a Lajost, és mondja a Lajos, hogy mennyire kurvára örül, hogy egy ilyen kis csaj, mint a Pankotai Lili ilyeneket mond, mert a Lajos is ugyanezeket mondja, és akkor tudod, megvan az, hogy végre a fiatal, egy fiatalabb generációban valaki ugyanezt megfogalmazza. Csírázik a mag, és jó gyümölcsöt terem, evangéliumok, tudod, a fa milyen gyümölcsöt terem, kurva jó. A jóféle magból származó fa jó gyümölcsöt terem. Kurva jó gyümölcsöt terem. Na, és akkor... Ha csak a Gyurcsány oda nem megy, és oda nem húgyozik, bazd meg. Ja, látom. És elszárad a kis növény, bazd meg, a kis magonc. Te kéne neked egyébként ilyen Gyurcsány eszenciát csinálni. Megkaptam, bazd meg. Oké, de amikor meghalsz, bazd meg, mert mit tudom én, így beléd ilyen injekciós, és föltámadsz. Igen, de már egy ilyen zombiként. Már most zombiként, bazd meg. Na, ne, a jövőre. Figyelj, nézzük meg. Egyébként a Gyurcsányra visszatérve nem csak a Szilvási féle szlovák terroristák. Hát ki járt csárdás Debrecenbe Putyinnal? Baj. Az más Putyin volt. Az egy demokrata Putyin volt. Az egy jó Putyin volt. Ez a gazember Putyin volt. Hát a Gyurcsány ábrándos tekintettel azt mondta, hogy hát itt van ez a demokratikus Oroszország, hát csak egy csárdást eljárok, bazd meg velük. Akkor most mondok egy kurva nyomasztót. Végre! Írja rám egy régi ismerősöm a Facebookon, aki egyébként egy okos csávó, de kurvára összevesztünk párszor, hogy érdemes elmenni szavazni. Pornót nézel? A kialarort már kikosarazott, bazd meg. És most kiteregette, hogy nem kellett Stól Andrásnak, mert Stól András gyáva, írta ki arra Lord. Értem, hogy féltékeny. Ez a gyávaság, egyáltalán nem baszod meg a pornóst, gyáva vagy. Igen. Tudjátok, az egyik azért bátorság kell a pornós megbaszni. Tudjátok, honnan jön ez a kialarordozás? Mondta, hogy a Puzsér milyen jó csávó. Bazd meg! Na jó van, ennyit erről. Öreg, te szobára mentél volna ki arra Lorddal, igaz? Utállak Puzsér, mint a szar. Jó, figyelj! Na, tényleg, ne... Jó kis pornós punci. Mert az az igazság, hogy most mi lettünk a Jabbar, bazd meg. Na, magad nevében beszél. Te még hasonlítasz rá, csak nincs. Csak ilyen orientális feje van, bazd meg, és nincs még aranyfoga. Na, mindegy, figyelj, de ha kiverik majd a kínzókamrából lesz aranyfogad. A jó értelemben kiverik. Az ellenzék, bazd. Ja, jó van. Na, ennyi. Figyelj, muszáj leszállítani az S szintjét a kritizálandók szintjére. Na, visszatérve Pankotai Lilire, és a Gyurcsán kezdi. Figyelj, most egy... De figyelj már ide. Mi most ketten beszélgetünk, és ők hallgatják, tudod. Még a szemüvegemet is leveszem. Azt mondja ez a csávó, hogy érdemes-e szavazni, ezt komolyan mondta, mert már a Gyurcsán is a Putyinnal kezdte, tehát az oroszok itt voltak a Spice-ba. Az Orbán, aki a legnyugatosabb volt, bazd meg 2007-ben, és olyan szövegeket nyomott az oroszok ellen, meg a kelet ellen, mint ma az ellenzék, és Putyinba ájult, mi lesz, hogyha a Magyar Péter is, bazd meg, mert az oroszok itt vannak, bazd meg. Az a megkerülhetetlen tény. Minden ehhez igazodik. Magyar mi Péter, lesz akkor? Magyar Péter ez tulajdonképpen... Most nem, én most nem viccel. 50 napnyira van a Putyinnal való csárdástól. Jó. Jó, várom, elmész a picsába, bazd meg. Hát ezt mondod, nem? Igen. Aha, csak nem ilyen vicces ez. De akkor miért menjek a picsába? Mert nem vicces, mert ez nem vicces. Nyomasztó. Innen kurva nyomasztó. Innen is üzenjük Magyar Péternek, hogy nem szeretnénk látni azt a csárdást, amit eljár az orosz medvével. Ja. Így van. És nem szeretnék még egy Mészárost, még egy Tiborcot, stb. De az már... Én nem szeretnénk az realizmust, és nem szeretnénk az oroszokat. De, ez már, de azt hiszem, hogy ez már az orosz típusú modellből következik. A Mészáros. Aha. Meg mindezek. Tudod, ez már egy keleti... Közép-Ázsia... Az van, hogy... Oligarch. Nyugaton a cégeknek vannak politikusaik, keleten a politikusoknak vannak oligarchái, kvázi cégeik. Ja. Amik nem piaci alapon működnek, hanem hát a állam által vannak úgymond felhízlalva. Igen. És hát inkább bazd meg a nyugatit választjuk, mert a nyugatinak van lehetősége és képessége az önreflexióra és az önkorrekcióra, míg keleten minden a bölcs vezér belátásán múlik. És hát mi győzködjük egy ideje Orbán Viktort, tehát nagyjából arról sikerült meggyőzni Orbán Viktort, hogy The dope man. Nagyjából ez idáig terjedt. Győzködjük egy pár dologról egy ideje, de nagyjából odáig jutott el, hogy egy replemezt készítsen Dope Man-nel. Ez viszonylag csekély eredmény. Vágom. Figyelj, de visszatérve erre, a magyar társadalomban van a probléma. Ezt mondja Lajos, Lili, jó magam, olykor néha te is, amikor nem vagy ilyen... Jobb pillanataimban. Na, igen, így van. Amikor ott vagyok melletted például. Igen, csak akkor. Csak akkor. De hogyha 4 méter távolságba kerülsz tőlem, akkor egyszerűen elvesztem. Elvesztem. Az, mint az iránytű, amikor bazd meg. Igen, így körbe pörög ilyen nagyon gyorsan. Figyelj, de igen ám, a Gulyás Marci, amikor csinálta velem ezt a 7 órás életút interjút, abban volt egy olyan rész, folyamatosan tudod, ő nagyon-nagyon baloldal és nagyon demokrata. És mondja azt, hogy miért beszélünk a magyarságnak ebbe a szolgaságáról, meg a belekódolt tulajdonságairól, történelméről tudod, és akkor ilyen viccesen én mondom neki, hogy hát Csokonaitól kezdve minden, sőt már a protestáns prédikátorok az 1500-as évektől kezdve erről beszéltek, Petőfi, Hanvas, Márai, és mondom, nemzetostorozás is egy tipikus magyar műfaj, ettől vagyunk. Jó magyarok, mondom, jó kivágtam magam, mi? Elvicceltem. De abba most nem viccelem el. Mondta egyébként, hogy te ebbe inkább profi vagy, mint én, és hogy a magyar népbe bele van, mert Gulyás Marci mondja, a magyar népbe ez bele van kódolva, vagy nincs. Ha bele van kódolva, akkor viszont fölmerül a kérdés, ezt már én kérdezem, hogy ezen változtathatunk-e, vagy nem. Ha változtathatunk, tudod, mindig ilyen A-B opciók, akkor hogyan változtathatunk, Robi? Bazd meg, évszázadok óta ezzel vívunk, amit most itt a Lili lányunk mondott. Bele van kódolva, de bele van kódolva ugyanakkor... Nem genetikailag az... hozzátenném. Memetikailag. Nyilván szocializált kulturálisan. Nyilván bele van kódolva a szolgaság a magyarságba, de bele van kódolva a szolgasággal szemben felhorgadó autonómia is a magyarságba. Adi Endre is bele van kódolva a magyarságba. Ott van a magyarságban a méreg, és ott van a magyarságban az ellenméreg. Mindörökké. És ez a harc, ez nem ér véget. Ez a küzdelem, ez folytatódik. És az újabb és újabb Adi Endrék kulturálisan már ott vannak a génkészletben, és készülnek megszületni. És nem lehet őket elfojtani, és nem lehet őket megsemmisíteni. Mert ahol a szükség, ott a segítség. Csodálatos szónoklatot hallottunk. Nem is tudok vele vitatkozni, egyetértek veled, és akkor térjünk rá az utolsó témánkra, ami egy rendkívül kényes téma. Félbe maradt az Epstein aktákról szóló vitánk a múltkori apon. És egy közös barátunk írt egy levelet nekünk. Tudod, a Viktor. Már nem az a Viktor. És nem... És azt mondja a közös barátunk, hogy téged cinikusnak tart, hogy demisztifikálod ezt az egészet, és elkezdtünk a telefonba vitatkozni, bazd meg. De ilyen késegyre menőleg, és mondtuk, hogy bazd meg, hagyjuk abba, vigyük fel a színpadra inkább a vitát, mert ne, ha már egyszer lejátszuk, akkor már szar újra elmondani. Ez így működik. És akkor kezdeném azzal, hogy Puzsérnak az volt a baja ezzel az egésszel. Persze, itt nincs kérdés afelől, ha ilyen brutális, undorító aljadék bűncselekmények elkövetődtek, akkor ezt ne illesse a legmélyebb undor megvetés lenézés, és a törvény ne kapja el őket. Itt nyilván nincs vita. Hol volt köztünk a vita? Az egyik, már két vita volt, az egyik, az egész elitre vonatkozik, és ennek által a kurzusra, vagy csak egy szűk rétegre. Ez nem, részemre ez nem vita volt, számomra ez inkább kérdés. Számomra ez inkább kérdés, ezt most röviden tárgyaljuk le, mert utána jön a durvábbik. Én csak azt mondom, hogy ne terjesszük ki ezt a mocskot a komplett kulturális kommunikációs média elitre, hatalmi elitre, üzleti elitre, a komplett nyugati civilizációnak az elitjére, hanem kezeljük úgy, mint egy bűncselekmény hálózatot, mint egy bűnelkövetői hálózatot. Tekintsük úgy, mint egy bűnszervezetet. Göngyölítsük fel, nevezzük meg a bűnösöket, csukjuk le őket, és rohadjon rájuk a műanyaglakat. Ennyi. Csak ne öntsük ki, csak annyit kérek, hogy ne öntsük ki a gyereket a fürdővízzel együtt. Erre pedig én azt mondtam Robinak, geciként, hogy abban a világban, ahol ilyet el lehet követni, az a világ pusztul. Még akkor is, ha utána egy szarabb jön. Mindig így volt a történelemben. Hoztam a francia forradalom előtti francia arisztokráciát, ahol állatokkal közösültek, voltak ilyen klubok, gyerekekkel voltak ilyen klubok, stb. 18. századi Franciaországba járunk, és lenyakaszták őket, mint a csirkét. Érdekes egyébként, ezt azért megemlíteném, ha-ha, azért kicsit geci vagyok, na a Fidesszel, meg a jobb oldallal szembe. Mindig hozzák ezt, hogy hát a királypártűzés, a felvilágosodás, az a sátán. Na most az történt, hogy pont a jakobinusok, a francia forradalmárok voltak ezek a erény, a nap, a szoláris, a tiszta, a puritán és a királypárti arisztokrácia volt a állatbaszó, gyerekbaszó, leszbikus, homokos, züllött mocsodék, érted? Ezt úgy, például a rokokóról szóló könyveket ajánlanám Ábrahám Robi barátunknak és a többieknek, de ez csak egy mellékes, visszatérve az Epstein aktákra, pusztuljon-e a világ, Robi, vagy ne pusztuljon, ami ilyen szintre eljut. Nem jó az analógia az ancien rezsimmel meg a francia forradalommal. Miért nem? Mert az ancien rezsim idején arra a romlottságra, arra az elfajzottságra válaszul, meg mind arra a ugye a hűbéri rendre, ami ezt kitermelte, a túlélet hűbéri rendre, ami ezt kitermelte, válaszul, már készen állt, már megírva volt az enciklopédia, az emberi és polgári jogok nyilatkozata, már készen állt a polgári társadalom modellje, és várta a megvalósulást. Ehhez tartozott a forradalom. Te most látsz bármilyen előre megírt modellt ahhoz a berendezkedéshez, ami majd ezt fölváltja? Hol van az ehhez tartozó enciklopédia? Hol van az ehhez tartozó emberi és polgári jogok nyilatkozata? Hol van az ehhez tartozó felvilágosodás? Hol van az ehhez tartozó Diderot, Rousseau, Voltaire, Montesquieu? Hol van az ehhez tartozó ideológia megírva? Hol? Hol? Mi fogja fölváltani ezt? Mert ha ez meg lenne írva, én is azt mondanám, hogy pusztuljon az ancien rezsim, és jöjjön az új rend, az igazságosabb rend. De hol van ez megírva? Mire számíthatunk, hogyha ez a rend, és ez a világrend, ja. ahhoz tartozó elit eltakarodik, megsebbisül, mi jön a helyére, és azt látjuk, hogy nincs megírva valami új, akkor nem jöhet a helyére semmi más, valami régi. Valami jön. És rettegek ettől, bazd meg. Úgy hívják, hogy új középkor, és technofasizmus, és a szilícium völgyből a transzhumanizmus. Rémálom. Érted? És erre mondom azt, hogy rettenetes. Erre mondom azt, hogy rettenetes, hogy megbasszák a kisgyerekeket, megeszik a kisgyerekeket. Rettenetes az egész sztori. De kezeljük egy bűncselekmény sorozatként, kezeljük egy bűnelkövetői hálózatként, és ne terjesszük ki az egész kultúrára, az egész civilizációra, az egész világrendre, mert a világrend helyére nincsen új krédó írva. Mi lép majd a helyére? És hogyha azt látod, hogy már készül valami új a helyére, ami nem is annyira új, hanem valami régi egy aha, új technológiának három az eszköztárával, akkor baszki, minden okunk megvan arra, hogy féltsük azt a szabadságot, amelyben mi most is itt még mondhatjuk ezt, és vitatkozhatunk erről, és te gondolhatod azt, hogy pusztuljon ez a rezsim, én gondolhatom azt, hogy ajajajajaj, vissza az agarakkal, inkább csak pusztuljanak azok az elkövetők, akikre az Epstein-akták alapján bizonyítani tudjuk, hogy ezeket elkövették, de ne terjesszük ki az egész kultúránkra. Biztos, hogy abban a világban, ami ennek a világrendnek a pusztulása után eljön, mi vitatkozhatunk majd erről? Hogy meg lesz engedve ez a kétféle vélemény? Tényleg? Én nem hiszem. Én sem, és itt egyébként nagy vita nincs is. Én inkább csak fatalistaként mondtam, hogy akkor ez úgy is pusztul. Figyelj, viszont az, amit te most prezentálsz, Az a név mond neked valamit, hogy Szimakusz? Bunkó. Nem baj, én elmondom. Ez lazítás volt, barátom, meg kurva nyomasztó a téma. Szimakusz egy negyedik századi késő antik pogány gondolkodó volt. Ha jól tudom, ő személyesen is ismerte Szent Ágostont. És ő volt az antik kultúrának az egyik utolsó védője, aki ilyen védőbeszédeket tartott a már pusztuló félbe és a keresztény intolerancia révén a sűjesztőbe vitt antik kultúra mellett. Aztán jött a kereszténység, Szimakusz is elsüllyedt, pedig kiváló keresztényekkel beszélgetett. Ez jutott eszembe. De vár, nem ez a lényeg, mert ez csak eszembe jutott, mint egy szép, bazd meg, most Szimakuszhoz hasonlítolak, hát így a segged, senki nem nyalta ki, bazd meg. Tehát te, most ez a... Te látod, a, de látod az Amenábárnak... Meg se érdemlet. Láttad te az Amenábárnak a Agúra című... Hogy a faszban eladtam volna? De erről szól. De az korábban játszott, de már ott megjelenik. Erről van a szól. Alexandriai könyvtáros nőről, így van, akit szét... Az teljesen erős. Csodás film, és egy kurva jó film. Amenábár nagyszerű. Jaj, a maga a rendező is, és ez a filmje különösen kurva jó. Így van. Ez Hipateiának egy ilyen tudós nő, akit aztán később a kereszténységben az első boszorkányként ezetek, a fanatikus keresztények meggyilkolták. Ez egy tudós, intellektuel nőt kell elképzelni, értett az akkori csillagászathoz meg, nagyon sok mindenhez. Na, értem a félelmedet, és osztom is, barátod. És, de várjás, meg az igazi, ő... egy valamit hadd fűzzek hozzá. Na. Én aztán elitellenes vagyok. Aki engem ismer, vagy aki engem hallgatott már 5 percnél tovább, az tudja, hogy köpök az elitekre. De szeretném megőrizni azt a szabadságot, amelyben köphetek az elitekre. És a jelen világrend ezt a szabadságot megadja. Rettegek attól, hogy az ezeknek az eliteknek a bukásával ez a szabadság is elvész. Vágom, ez világos, ez világos, ez világos. Tapsoljatok már, bazd meg. Rendben. Értem. Figyelj! A másik vita az viszont érdekesebb volt, átment teljesen intellektuálisba, ritka kivételes alkalmak, amikor így, hogy a múltkor az apun, így próbáltam belőled kizsarolni, de ez sátánizmus, bazd meg! Ez sátánizmus, Puzsér azt mondja, nem, ez nem sátánizmus, ez szexuális ragadozóság, deviancia, pszichopatológia, bűncselek, minden, nem? Sátánizmus, de Robi, bazd meg, ez sátánizmus. Fejtsd ki, hogy miért nem az. Az Epstein, bazd meg, amit csináltak a szigeten, az. A sátánizmus az ember nyilvánvalóan a sátáni, a tényleges sátánizmusnak nem az, amikor bohóckodsz és púzolsz magadnak azzal, hogy te sátánista vagy. Te sose áldoztál kerkebaknak. Hanem a tényleg, igen. Tehát a fordított pentagrammát. Igen, nem elég fordított pentagrammát kecskevérrel felfesteni a falra, attól még nem vagy sátánista. Csecsemővérrel. A rendes sátánizmushoz embert kell áldozni. Hát az a sátánizmus. De pusztán attól, hogy föláldozol egy embert, még nem vagy sátánista. Miért? Fejtsd ki. Mert attól, hogy valaki gyerekgyilkos, mert szexuális aberráció és lelkiismeretlenség, mert legalább ez a kettő kell hozzá, és... Pszichopatákról, sorozatgyilkosok? Azt mondom, hogy a lehetőség... Igen. Sorozatgyilkosok. A sorozatgyilkosok, akik ártatlanokat ölnek, nyilvánvalóan tartozik ehhez egy szexuális aberráció, és tartozik ehhez egy lelkiismeretlenség. A kettő közül bármelyik hiányzik, nem válik belőle jó sorozatgyilkos. Ahhoz, hogy valaki egy rendes sorozatgyilkos legyen, ahhoz kell a szexuális aberráció, és kell a lelkiismeretlenség. És hogyha ez a kettő együtt megfelelő fokon áll, akkor már ártatlanokat gyilkolhat. De ez még nem sátánizmus. A sátánizmus az, amikor ezt a gyilkosságot áldozatként mutatod be a démonnak, hogy ezzel a démont megidézd, és a démon neked emberfeletti erőt adjon. A démon felruházzon téged azzal az erővel, aminek a kapuja, aminek a bejárata az emberáldozat. Honnan tudjuk, hogy ott nem történt ilyen? Nem tudjuk, hogy nem történt ilyen. És ha megtudjuk, hogy történt ilyen, én igazat fogok adni neked, és azt fogom mondani, hogy ez sátánizmus. De amíg csak azt tudjuk, hogy gyerekeket öltek, mondjuk, vagy ártatlanokat öltek, mondjuk, addig ez még csak gyilkosság, szexuális aberráció és lelki ismeretlenség, hát nagyon magas fokon. Tehát nem azon a fokon, ahogy a szándék kell hozzá, hogy az áldozatból csatornát képez, amin keresztül megidézzél túlvilági erőket, amely erők téged felruházzanak egy emberfeletti hatalommal. Most nem az a lényeg, hogy léteznek-e ezek a túlvilági erők, hogy fel tudnak-e ezek téged ruházni emberfeletti hatalommal, hogy ezen a csatornán keresztül tényleges erő tud-e beáramlani ebbe a világba. A lényeg, hogy a szándék ez kell, hogy legyen ahhoz, igen, mert hogy sátánizmusról beszélj. Mert egyébként megkérdeztem a Robit, az meg, és azt mondja nekem, hogy amúgy én nem hiszek a sátánban. Én amúgy nem hiszek a sátánban, de hiszek a sátánizmusban. Várjál, tehát és akkor erre mit mondtam? Idézzük fel a vitánkat. Akkor mi a faszt beszélsz Jézusról, meg Istenről? Ha sátán nincs, akkor az sincs. Nem igaz. Na, akkor ezt fejtsd, nem ezt hogy érted? Na most azzal kezdem, hogy nem vagyok a bölcsek kövének a birtokában. Nem vagyok mindeneknek a tudója. Én úgy gondolom, hogy sátán az nincs. Tehát egyetértek azzal, hogy a sátán az igazából a jó hiánya? Igen, azt gondolom, hogy a sátán az valójában a jónak a hiánya. Én azt gondolom, hogy az ember hozta létre a sátánt azáltal, hogy az Istent kettéhasította jóistenre és sátánra. Mivel az ember gondolkodása, az ember pszichéje, az duális, a kettősségben van. Van, nincs, kint, bent, fönt, lent, férfi, nő. Ezek a világ kettőségekben áll. Ez az ember pszichéjéről árulkodik, nem a valóságról. Az ember gondolkodása ilyen. És ezért az ember nem tudta befogadni az összefüggést, a mindenség egységét. Ezért kettéhasította jóistenre, ami egy szentimentális kép az Istenről, meg a sátánra, ami egy démoni kép ugyanerről az Istenről. És akkor ennek a kettőnek... Negatív szentimentális. Ennek a kettőnek, igen, ennek a kettőnek a konfliktusából gyártotta le a világrendnek a szakrális mását. És ez képezte az embernek azt a... Vágjuk. Azt a világnézetét, amire aztán a kereszténység alapul. De valójában ez egy lerontott istenkép. Az ember gondolkodásához lerontott istenkép. Az Isten valójában egy. Egy. Várjál. És azon kívül nincsen semmi. Várjál. Az, amikor a gonosz dolgokat, a rossz dolgokat, amik neked rosszak, megbélyegzett sátánként, akkor az valójában azt jelenti, hogy nem vagy teljesen felnőtt, és nem vagy felnőve ahhoz, hogy elfogad, hogy ez is a világ része, ez is az Isten terve. Na, nem. Hanem lehasítod, mert a szentimentális világképedben nem fér bele egy ilyen Isten, és akkor lehasítod, és azt megnevezed sátánként, és megbélyegzed. Te egyébként nem teljesen ezt mondtad, meg ez, hogy az Isten terve, ez érdekes, ez már ilyen furcsa. Nekem azt mondtad a telefonba, és egyébként tetszett az a dumád, most független, hogy egyetértek vele, nem értek, az már más kérdés, hogy sok ember nem képes elviselni azt a rettenetet. Én emlékszem, bazd meg, ezt mondtad a telefonba, csak elfelejtetted, hogy az ember idáig lealjasulhasson, és akkor sátánt gyárt ebből, vagy valami ilyet. De most nem a sátán. Ezt mondtad. Igen, de most nem azt mondtad, hogy képtelen... képtelen szembenézni mondjuk az Epsteinnel. De most nem világnézeti síkon vagyunk, én ezt világnézeti síkon magyaráztam. Pszichológizáltuk. De amiről beszélsz, az az Epstein ügynek a vonatkozása van. Az arról van szó, hogy nem képesek arra az emberek, hogy tudomásul vegyék, hogy az emberi gonoszságba, az emberi elaljasultságba, az emberi roblottságba, az emberi szexuális perverzióba és az emberi lelkiismeretlenségbe, ez igenis benne van. Benne van az, amit az Epstein-akták tartalmaznak, amikről most tudunk, vagy amikről most még nem tudunk. Akkor azt mondod, hogy hamarosan megtudunk. Ehhez nem kell a sátán. Ez a nagy helyzet. Ehhez nem kell semmiféle sátán. És aki azt gondolja, hogy ez a sátán műve, az egy naív ábrándvilágban él az emberrel. Erre akarok most... Az úgy gondolja, hogy az ember, hát ilyet ember nem csinál, és ez valójában egy ilyen ábrándos szentimentalizmus, egy ilyen gyermeki lelkű. Ezt akarom. Az ember, ilyet nem tehet. Várjál, Robi, várjál. Ehhez sátán kell, és akkor meg kell idézni ehhez a sátán fogalmát, ahelyett, hogy egyszerűen tudomásul vennéd azt, hogy az emberben potenciálisan benne van az, hogy Settembrini, Dr. Settembrinivé váljon, vagy Szent Ferencé váljon, és benne van az, hogy egy... Mengele doktor sátán. Doktor Mengelévé váljon. Mengele doktor sátáni volt-e, vagy nem? Nem. Miért? Mert nem idézett démont. Mengele doktor egyszerűen csak egy pszichopata volt, akinek a nemzeti szocialista rezsim lehetővé tette, hogy kedvére gyilkoljon és kínozzon. Ennyi. Ilyen profán a dolog. És aki nem tudja befogadni, itt hogy a dolog ilyen profán, az az emberrel kapcsolatban egy ábrándvilágban él, amit nem hajlandó befogadni, hogy az emberben potenciálisan benne van ez a mértékű kegyetlenség, és ez a mértékű aljasság. Igen, a te kedvedért hoztam be, kurva rég forgattam, Giovanni Battista Scaramelli, 17. századi teológus, a szellemek megkülönböztetése, ez egy katolikus teológus, aki a démonológiáról írt, hogy nézett ki ez a fölfogás pár évszázaddal ezelőtt, egy rövid rész, Robi, ezek ismeretében a szemléletmód miatt, most nem is annyira konkrét tartalom, az ördögi szellem bennünk történő kialakulásának megértéséhez csupán arra van szükség, hogy felismerjük az ördögi kísértések keletkezési módját. Az igen nagy számban körülöttünk lévő démonok behatolnak a szívünkbe, hiszen ebben semmi nem gátolja őket, és a szellemek felkavarásával hol különféle hamis tárgyakat, hol meg nem engedett képzeteket hoznak mozgásba, oly módon összekapcsolva ezeket, hogy kívánatosnak tűnjenek számunkra, és hajoljunk azok elfogadására. Tehát azt mondja, itt vannak körülöttünk a démonok, ez egyébként bizonyos egy nagyon őskori felfogás, és behatolnak a szívünkbe, és azok már nem mi vagyunk, tudod, ez a nem én voltam, figyelj, kicsit a pszichológiára gondolj. Az ital beszél belőlem, azaz nem én, tudod? Ez a nem én vagyok, ez a megszállottság, ez ezt jelenti. Te azt mondod, hogy de bizony ez az ember, és erre csak gyárt egy ilyet, hogy a démonok meg ezek. És akkor itt volt közt, oké, idáig eljutottunk, értjük. Ott volt köztünk a érdekesség, és ez lehet, hogy egy külön apot kívánna, mert ez azért egy hosszabb valami, hogy mikor van az, hogy metafora a démon, és a gonoszságnak a metaforája, megszemélyesített szimbóluma, tehát azt mondom, hogy Epstein egy ördög, az nem azt jelenti középkori értelemben, hogy tényleg bazd meg egy lény, aki jön a faszom a vulkán mélyéről, vagy valahonnan, hanem ez egy szimbólum. De várjál a szimbólumokat, meg a metaforákat, hogyha animáljuk, tudod, mennyit dumáltunk erről, bazd meg, hogy konkrétan értelmezzük, akkor meg tényleg bazd meg külön lényé válik. és akkor megint egy tök más univerzumba találod magad, itt válik bazd meg ez a vita igazán érdekessé. De a démoni megszállottság, az az embert kiforgatja önmagából, akkor az ember, aki mondjuk ennek a démoni megszállottságnak a hatása alatt követel infernális bűnöket, hogy kérhető számon a bűneiért? Na igen. Hogy lehet őt letenni ezért? Érted? Akkor ez a kérdés. Miért volt olyan botrányos? Kiűzték belőle az ördögöt, vagy elégették a testét, hogy az ördög menjen? Na ez a kérdés. Én meg azt gondolom, hogy igenis számon kérhető. Az ember felelős a tetteiért. Nincs semmilyen démon, aki mögé elbújhat az infernális bűneivel. És Isten van. Van. Isten van. De az démon. Miért a van? Azt gond... miért van Isten? Mert az Isten... Tudod, mit mondott Berdyajev, a kedvenc gondolkodóm? Akkor tagadod a gonosz létét, hogyha tagadod a principiumot. Vágod? Azt gondolom... Figyelj, nem, nézd, megismétlem, nem vagyok a bölcsek tövének a birtokában. Beszélgetj. Én a nem hiszek. Kocsmában. Én nem hiszek. Én nem hiszek a sátánban. Aha. De a démon idézésben... meg a sátáni erők meghívásában... Az abban, emberi elmebajban hiszel. Abban hiszek, hogy létezik vannak, sátánizmus. Vannak, akik hisznek ebben. Na és miért volt olyan botrányos a Bukás című film? Mert Hitlert nem démonként mutatta be, ahogyan addig mindig is mutatták és kezelték Hitlert, hanem emberként. Láttuk, hogy szerette blondi kutyát. Láttuk, hogy udvarias volt a gépírónőjével. Láttuk az emberi gesztusokat. És ez elfogadhatatlan volt, és azért keltett botrányt, és örjöngött az értelmiség, főleg Németországban, mert a németek emögé a démonizálás mögé bújtatták a saját németségüket. Nem voltak igazán felelősek ezért az egészért, hiszen Hitler egy démon volt, ami megszállta őket. Onnantól kezdve, hogy Hitlert emberként mutatták, a németeknek nem volt hova bújniuk a felelősségük elől. És ezért aztán örjöngtek. Így nem lehet bemutatni Hitlert. Mert bizonyára, ha így mutatjuk Hitlert esendőnek, talán kicsit meg is sajnáljuk szorult helyzetében, amikor nyomorultul magyarázza, hogy Steiner támadni fog, amikor már a állatkertnél vannak az oroszok. Ez elfogadhatatlan. Elfogadhatatlan volt a németeknek, és általában véve elfogadhatatlan volt az antifasisztáknak. Mert Hitler démonként sokkal jobban elfogadható és integrálható tudás, mint Hitler emberként. Márpedig Hitler ember volt. Ez a kurva rossz hírem van. Nem démon volt. Semmiféle démoni megszállottság mögé nem rejthetjük azt, amit a Hitler tett velünk emberiséggel, és amit a Hitler tett a németséggel, és amit a Hitler tett az egész civilizáltságunkkal. Ez a következmény, amivel számolnunk kell, és amivel el kell számolnunk, és ami előtt meg kell állnunk, mert ennek, csak is ennek a fényében változhatunk meg, és válhatunk jobbá, többé, olyanná, akit a következő ember, nem démon, ember, infernális, aljas ember nem tud megrontani. Egyébként, ja, ez a diskurzus szerintem még köztünk folytatódni fog. Egyébként szimpatikus dolgokat mondtál, de nem tudom. Én hoztam a végére egy taoista szöveget Liecétől, Laoce és Chuangce mellett a harmadik ilyen tradicionális mester, az elomló üresség igaz könyve. Azért hoztam, hogy ellenpontozzam Dopmen barátunk. Volt tanítványom. Áltaoizmusát. Egyébként ez a tigris és a sárkány, amúgy a taoista alkímiába az, ami a szulfúr és a merkúriusza. Nem, rosszul tudod, a tigris az Dopmen, és a sárkány az a csaja. Jó, rosszul tudtam, bocsánat, én csak ilyen pár évszázados taoista szövegekből indultam ki, de ez autentikusabb. Na, és akkor én ezzel zárnám az estét, vagy ezzel zárjuk az estét, a következő a szöveg. Liece Huciuce Lin tanítványa volt. Huciuce Lin így szólt hozzá. Majd ha már megtanultad, mit jelent hátul maradni, akkor értheted meg, hogyan kell megmaradni. Szeretném, ha elmondanád, mit jelent hátul maradni, mondta Lietze, mire a mester így válaszolt. Figyeld az árnyékodat, és megtudod. Lietze pedig figyelni kezdte az árnyékát. A teste megdőlt, az árnyék is meghajolt. A teste kiegyenesedett, az árnyék is egyenes lett. Hiszen az árnyék csak a testet követi, mikor elgörbül vagy kiegyenesedik. Hogy meg kell-e hajolnunk, vagy föl kell-e egyenesedjünk, nem mi mondjuk meg, a világ dönti el. Ezt hívják úgy, hátul maradni, de előre jutni. Kuan Ying ezt mondta Liecének. Ha szépen szólsz, szép hang felel, ha gonosz a hangod, gonosz lesz visszhangja. Ha magasra nőttél, árnyékod hosszú, ha pedig alacsony vagy, az árnyék is rövid. A hírnév visszhang, mi magunk is árnyék vagyunk. Ezért mondják, ügyelj beszédedre, mert lesz, ki ugyanúgy szól, figyelj tetteidre, mert lesz, ki ugyanúgy cselekszik. Ezért a bölcs a távozót figyeli, s a belépőt ismeri, az elmúlót fürkészi, és a jövendőt megleli. Így övé a jövő belátás képessége. Bennünk a mérték, de mások ítélnek rólunk. Akik szeretnek minket, azokat bizonyosan szeretni fogjuk mi is, és akik gyűlölnek minket, azokat bizonyosan gyűlölni fogjuk mi is. Tang és Wu azért lehettek uralkodók, mert szerették az ég alatti világot, Chie és Chou pedig azért pusztultak el, mert gyűlölték azt. Így ítéltettek meg. Aki tisztán lát mérték és megítélés dolgába, mégse aszerint cselekszik, az olyan, mintha nem az ajtón menne ki házából, vagy a gyalogút mellett lépdelne, nem jutna el nehézségek közé, ha így akarna boldogulni. Ha Shennung vagy Yuyen kiválóságát mérlegeljük, ha Xia Shang vagy Chou könyveit vizsgálgatjuk, ha sok tudós és kiváló férfiú szavait átgondoljuk, meggyőződhetünk róla, hogy felemelkedés és lehanyatlás, fennmaradás és pusztulás soha nem esett máshogy, csak e törvény szerint. Yan Hui azt kérdezte, azért tanulmányozzuk a Taót, hogy gazdagodjunk általa? De hát, ha szerzek valahonnan egy igaz gyöngyöt, akkor egyből gazdag lehetek, minek akkor a Tao? Így szólt erre Lietze. Chie és Chu csak a maga hasznát kereste, és semmibe vette a Taót. Ezért mindkettőnek pusztulnia kellett. Még szerencse, hogy idejébe beszélhetek erről neked. Azok az emberek, akik nem törődtek az igazságossággal, és csak azzal foglalkoznak, hogy jól tartsák magukat, olyanok, mint a tyúkok, vagy mint a kutyák. Egymásnak esnek, úgy tülekszenek az ételért. Akár a vadállatok. Amelyik erősebb, az uralkodik köztük. Olyanok vagyunk, mint a tyúkok és a kutyák, vagy mint a vadállatok, akkor hiába is szeretnénk az emberek megbecsülését, sohasem nyerhetjük el. Akit pedig az emberek nem becsülnek, az veszélyek közé keveredik, és szégyenre jut. Vörös Sándor szelleme mindannyiunk felett, a polgárosodás mindenek előtt. Hajrá Hunnia, hajrá Pannonok! Ez volt az Apu, azért iszik, mert te sírsz! Köszönjük, Szombathely! Jó éjszakát!